الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راځو خپل درس طرف ته. په اسلامي مجتمعاتو کې بعض اوقاتو کې مسلمانانو ټولنې جوړې کړې، یا سیاسي ټولنې، یا فکري ټولنې، یا فقهي ټولنې. د هغې حکم تفصیل وویل ورونو. دلته په آخره کې یو خبره، یو تذکیر کول غواړو ورونو، په دې مسله کې ورونو انصاف کول پکار دي. الله رب العزت فرمایي: ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. د کوم قوم مخالفت ته تاسو دې توادار نه کړئ چې د انصاف نه ووځئ. انصاف وکوئ، ځکه انصاف تقوا ته ډېر نږدې دی. ورونو، د دې امت راجمع کېدل په ټولو امورو کې، په فقه او فکر او عمل او اداره او راټولېدل، ورونو دا ناممکن دی، دا ناممکن او مستحیل کار دی. نو په لهذا انسانانو ته، مسلمانانو ته، موږ تاسو ته، بالخصوص دعاتو ته پکار دی چې انصاف نه کار واخلي، په دې مخالفت کې منصف وي. صحابه کرامو هم په خپلو کې اختلاف درلودو، په اداري کارونو کې اختلاف درلودو، په فقهي مسایلو کې اختلاف درلودو، او دا اختلافونه ورونو روایت شوي دي. نو خیر القرون کې چې څوک اختلاف کولی شي، موږ به څنګه نه کوو؟ دا مذاهب فقهي چې جوړ شوي دي، دا په خیر القرون کې شوي دي. نو ورونو، دا اختلاف برازي انسان ته پکار دی چې انصاف نه کار واخلي. بل نشتوالی د اسلامي نظام، امارت او خلافت هم په دې کې غټ رول لوبولی چې مسلمانان افکار سره مختلف دي. نو افراط او تفریط نه باید ځان وساتو. افراط ورونو دا دی چې هر هغه سړی چې ما سره په تنظیم سیاسي کې نه، ما سره په فکر فقهي کې نه، هغه زما دښمن دی. نن خو ورونو، زموږ ستاسو همدغه مسله ده. مسلمانان همدا اکثریت دی مسلمانانو، الا من رحم ربک، افرادو کې څوک هغې باندې شمار نه کیږي. د مسلمانانو تعامل دا دی، تاسو وګورئ تبلیغیان حضرات چې د دنیا نیک کارونه وکوي، چې تر څو پورې تبلیغ شوی نه کامل درته کامل خو پرېږده چې هغه په صحیح لاره دې نه بولي. او ژوندي مثالونه ورونو دی شته. یو وخت ما د هغه درس اورېدلو دی، حسن جان، مولوي صاحب حسن جان، هغه وایي چې د ما مدرسې ته راغلي وو، د ما مدرسې ته راغلي وو. نو ما وګرځول، په ډېر احترام باندې وګرځې، چې دا دارالحدیث دی، دلته ترمذی ویل کېږي، دلته بخاري ویل کېږي، بیا مې بوتله چې دلته فقه ویل کېږي، بیا مې بوتله دلته ماشومان ته قرآن وایي، تدریس کوو، تحفیظ دی، او دا ناظره ده. په آخره کې وایي امیر صاحب راته وایي چې دلته د دین خدمت هم کېږي او کنه، د الله والا کار هم کېږي کنه، د الله والا کار. نو ما ته غصه راغله چې نه، موږ دلته ډمې ګډوو. نو دا دارالحدیث او دا دارالقرآن او دا د دین کار نه دی. اوس هغه ته په ذهن کې، دې مسلمان ته په ذهن کې دا ور اچول شوي دي چې لار همدغه ده، ځکه ورته بیانېږي همداسې. په دې ته موږ بیانونه اورېدلي دي چې 124,000 انبیاء کرامو لار همدغه ده، چې همداسې درې ورځې به ځي، همداسې به فضایل اعمال به راخلي. داسې مسلمانان موږ داسې جوړ کړي دي. دا صرف تبلیغیان داسې نه دي، مجاهدینو ته چې راشي، مجاهدینو ته یو عالم دی، علمي بحث به کوي، تقوا لري، او خطبه چې ورشي، خطبې نه به راوځي، ها غټ ساری نیولی دی، قواری نیولی، غټه خیټه نیولی. ولې په جهاد کې ولې خبرې ونه کولې؟ اوس دله بنده د دین صرف جهاد دی، بله مسله به نه بیانوي خلکو ته. نو مسلمان مجاهد په نیز باندې مسلمان هغه دی چې جهاد کوي. که څوک جهاد نه کوي، که هغه هر څومره تقوادار وي، عالم وي، دین ته هزارها خدمتونه کړي، د سر ورته قایل نه دی چې دا عالم دی. ناممکنه ده. دا څنګه ممکنه ده چې عالم دی او جهاد نه کوي؟ ورونه، په مجاهدینو کې هم داسې شته. په مدرسو کې ورونه، په مدرسو کې فقهي اختلافات دي، چا چې بل د په هزارها شاګردان ولري، خو چې په فقه کې تا سره مخالف دي، د سره د سړي په سترګه ورته نه ګوري چې دا عالم کېدی شي. دا عالم دی، ځکه ولې سوچلی شو زما د دین، زما د مذهب مخالف دی. او که زما په مذهب کې شو ما سره، نو که بیا فاسق او فاجر هم وي، بیا زما نږدې ورور دی. نو دا ناانصافي ده. اعدلوا هو اقرب للتقوى. باید مخالفت د چا سره، د مخالفت باید وتلو چې دا مخالفت د دې سړي سره زما په څه وجه باندې دی. تبلیغي سره زه مخالفت لرم، نو تبلیغیانو تنظیم یا د هغې تجمع خیر کثیر دی ورکه ورونو. د امت په لکها و مجرمین یې د الله لارې ته برابر کړي دي، چرسیان بانګیان لارې ته برابر کړي. بس په دې باندې ورته ووایي چې جزاکم الله خیره. دا ونه وایي چې نه نه، هېڅ خیر، بالکل چیلیفا ورباندې راکش کراس چې نه، هېڅ خیر په دې کې نشته. په دې کې خیر شته دی ورونو. تبلیغیان داسې ځایونو ته ځي چې په دې لسو شلو دیرشو کالو پنځوسو کالو کې یو مجاهد نه تلی په پنځوسو کالو وروسته بم لاړ نه شي. دښتو بیابانونو ته ځي، خلکو ته ورځي، بانډو ته ورځي. موږ تاسو ورونو په جومات کې موږ دلته خلکو ته شی نه ښیو. مجاهد راشي پنځه شپږ میاشتې راشي، کال موږ سره تیر کړي، واپس لاړ شي، یو سوره فاتحه ورته نه تصحیح کوو. او دوی ځي ورونو بسترې په غاړه کړي، کله د سیند په ځنګلونو کې ګرځي، او کله د بلوچستان په دښتو کې ګرځي. هلته یو بانډې ته ورځي، او هغه بانډچیانو خلکو ته څه ورته ښیي چې د سوره فاتحه درسته ووایه. نورونو په هغې خیر باندې ورته قائل یو، ورته وایه چې جزاکم الله خیر، الله دې نورم توفیق درکړي، امت همدا خدمت کړی. خو د دې دا معنا نه ده ورونو چې سترګې ورباندې پټې کړي چې دا ته کوم کار کوې، همدغه کار دی غلط. دا ورته وایه چې دا ښه کار کوې، خو ورونو د دین سره شپږ اووه نمبرې نه دي. په دین کې جهاد دی، جهاد فرض دی. بله غلطي دا کوي چې د جهاد آیتونه رخلي، دا په هغه باندې تطبیقوي، په دعوت و تبلیغ باندې عقیده. دا یو تحریف دی، یو انحراف دی، دا انحراف علمي دی، دا باید ونه کوي. دا به ورته وایي چې دا درکې غلطي ده، دا دې درسته ده. مجاهدینو ته به ورونه وایي چې مجاهدین جزاکم الله خیر، امت په تاسو ولاړه دي، ستاسو وینو عزت او ابرو دی کې شک نشته. خو دغه غلطي درکې شته ورونه، چې نه سنتونو خیال ساتئ، نه په دې ځای کې د اخلاقو خیال نه ساتئ، په هغه ځای کې دا غلطي کوئ، په دې ځای کې دا غلطي کوئ چې علمونه نه حاصلوئ. هغې ته به دا وایو ورونه، همداسې سلفي حضرات هغې ته به وایي چې جزاکم الله خیر، بهترین کار هم کړی دی، خلک دعوت ته او اسلام ته او توحید مرانیولی دی، جزاکم الله خیر. دا ښه کار کوي، خو دا بل بد کار کوي ورونه، چې په فقهي مسایلو باندې د فقهي مسایلو نه هم اصولي مسایل جوړ کړي دي. د فقهي هغه مسایل چې د څوارلسو کالونه را روان دي او تر ورځ د قیامت به را روان دي، په هغه مسالو کې داسې لګی ته چې د اصولو د دین او د اسلام خبره ده. او هر هغه څوک چې ستاسو په دې فقه باندې نه دي، یا په هغې پسې مونځ نه کوئ، یا هغې ته بدعتیان وایي، یا هغې ته مشرکین وایي، نو دا بد کوئ. هادل قیاس ورونه، د دیوبند مدرسې ته کوم خوبي لري، هغه خوبۍ ته به یې خوبي وایو، بدۍ ته به یې بدي وایو ورونه. نو هر چا ته باید انصاف نه سړی کار واخلي. او دغه روحیه ورونو، تاسو علمای مربیین دا په دې مجاهدینو کې، په دې عوامو کې باید را ژوندی کړي. په میمان خانو کې ورونو دا تبصیرې کېږي، د یو تنظیم یا د عالم نوم یاد شي، یا د یو ټولنې نوم یاد شي، په د یوه آواز باندې ټولې ردوي، او تا ته ښه پته یي او چپ ورته نه څېده ورونو. چې تبلیغی یاد شو، مجاهد یاد شو، بل څوک یاد شول، ښه ته یې ښه وایې، بد ته یې بد وایې. د مسلمانانو په زړونو کې د مسلمانانو مینه واچوئ، او کره او بدی او بغض او کینه د غید ژوند نه. یو لوی مشکل ورونه په موږ تاسو کې دا دی چې مشران چې داسې یو کار وویني، انکار د منکر نه کوي. موږ انکار د منکر صرف دې ته چې په مخالفه خلکو باندې، چې موږ څه درونه، دا انکار د منکر دی چې ته عالم یې په میمان خانه کې یو چا په مسلمان پورې بده خبره وکوله، او ته پوه شو چې دا خبره ناانصافي ده. که چوپ پاتې شو ورونه، ته انکار د منکر دی ورنه کولو. ته داعی من را منکرا فلیغیره بیده. که ته قمندان ستا د قمندانانو په مجاهدینو کې یو چا داسې خبره وکوله چې د انصاف خلاف ده، نو دا نه چې دا ستا ملګری دی نو خفه کوی ما، چې اوس که مخالفت وکوي ونه شرمېږي. نه، ورته وایي جزاک الله خیر، ته به غلط پوه شوی، دا داسې نه ده. نو انکار د منکر باید موږ په دې خپلو کارونو کې وکوو. یو منکر دا دی ورونو په موږ تاسو کې، چې دا بغض او کینه د مسلمانانو په خلاف باندې باید د خپل زړونو نه هم وباسو، او د خپلو عوامو او مجاهدینو له زړونو نه هم وباسو. د دې تنظیمونو په باره کې یو بله خبره هم چې بعضې دعاتې کوي، هغه خبره ته هم تنبیه پکار ده، چې باید هغې ته هم خلکو توجه راواړو. هغه دا ده چې بعضې اوقات کې ورونو د منهج باندې موږ اعتراض کوو. په منهج باندې مثلا وایو چې تبلیغانو حضراتو کې دغه غلطي ده، مثلا وایو چې اخوانیانو کې دغه غلطي ده، په فلان مدرسه کې دغه غلطي ده. نو بعضې خلک ورونه داسې دي، بعضې خلک په دې نظر بند نه، د اختلاف خبرې به نه کوي، د اختلاف خبرې به نه کوي، امت ټوټه ټوټه دی، نور به نه ټوټه ټوټه کوي. ورونه دا خبره هم غلطه خبره ده. ته چې حق بیان نه کړې، د چا غلطي بیان نه کړې، خلک په حق باندې څنګه راشي؟ خو په دې حق بیانولو کې باید انصاف وکوو. د تبلیغیانو حضراتو خامي چې بیانوو، هغې ته هغه خپل وزن ورکړو. دا نه چې هغه مخالفت د سنتو کړی وي او موږ بالکل کافر ته نه جوړ کړو. نه وایي به چې دا ډېر ښه خلک دي، خو ته به یې ښه ووایو یو ځل، بیا به وایي چې بس غلطي پکې دغه ده، دا په دې دلیل باندې. او هغه تنظیمونه چې په دې سیاسي کارونو کې ګوتې وهي، یا د تواغیتو سره ګوتې وهو، د هغې خو ته به ښه وایو، ورته وایو چې دغه کار یې غلط دی، ډیموکراسۍ کې اشتراک غلط دی، ناجایز کار دی، خو ښو ته به یې ښه وایو. نو دې شي ته باید متوجه شو چې دا مغالطه کې باید واقع نه شو چې د بعضې مسلمانانو د تنظیمونو په ناروا کارونو باندې تنقید ته به اختلاف نه وایو، خو په تنقید کې باید منصف واوسیږو. چې څومره غلطي هغومره به یې بیانوو، او څه ته چې شریعت غلطي ویلي هغې ته به شر غلطي وایو. اوس راځو دا خبر چې مته یکونو ستر، ځکه په دې شریعت کې او د هغه په باب کې د امر بالمعروف نهی منکر په باب کې یو مسله هم دا هم دا سنت طریقه ده چې ستر به وي په خلکو باندې به پرده اچوي او دا ډېر زیات حدیث دی په دې باره کې چې راغلی دی د ستر او د پردې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله الله به یې په ورځ قیامت په ده باندې پرده واچوي او بله دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلوب سنت اسلوب دا دی چې خلکو ته به په مخ باندې دا خبره نه کوله چې تا دا کار کړی چا چې بله غلطي وکوله بیا به نبی علیه السلام په ممبر باندې پاسېد او ویلې ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا ناکس په مخامخ ناست خو هغې ته به یې نه ویلې نبی علیه السلام به هغه کس غائب کړو مثلا یو صحابي راغله او نبی علیه السلام د صدقاتو جمع کولو دپاره استولی و کله چې راواپس شو نو صدقات یې راوړل بعضې مالونه یې ځان ته کېښودل چې هذا لی و هذا لبیت المال ده بیت المال دپاره دي دا زما دپاره دي دا ولې ستا دپاره دي دا ماته خلکو هدیه راکړي دي نو نبی علیه السلام ته غصه ورله په دې باندې نو نبی علیه السلام ده ته څه په دې ټایم کې دا رد بد د خلکو په مخ کې ورته ونه ویل په ممبر باندې وختو نو نبی علیه السلام چې ما بال اقوام دا به خلکو به څه حال وي چې موږ یې لیږو صدقاتو دپاره او کله چې واپس راشي بیا مال تقسیموي چې دا زما او دا د بیت المال هلا جلست فی بیت ابیک و امک آیا که ته د خپل مور و پلار په دې کور کې ناست وی تا ته به چا دا هدیه درکړې وه نو د دې نه معلومیږي د هدیه چې شاید تا ته درکړې دا یم د دې زموږ په وجه باندې درکړې د دې اسلامي نظام په وجه یې درکړې ده نو دا یو اسلوب دی ورونو بعضې خلک په دې چې کله په چا باندې په بعضې خلکو باندې رد کوي په بعضې ګمراه خلکو باندې رد کوي درته یې وروره دا د سنت مخالفت دی نبی علیه السلام د چا نوم نه دی اخیستی ته به هم نوم نه اخلې نو ورونو دلته وایي چې متی یکون ستر نو وای ورونو جواب دا دی چې هر هغه ګناه چې ګناه کوونکی د هغې د پټولو کوشش کوي او هغه ګناه هغه په جهر سره نه کوي او هغې ګناه ته یعنی هغې منکر ته چې موږ ورته منکر وایو ګناه نه منکر او هغې منکر ته څوک نه رابلي څو خبرې هم پکې وکولې یو هغه ګناه او هغه منکر هغه پټوي د پټولو کوشش یې کوي دوهم په جهر سره یې نه کوي مجاهر نه وي ورباندې مجاهر مجاهر بالفسق ده ځان ته یو باب دی په فقه کې دریم هغې ته څوک نه رابلي نو که یو کس نه دغسې ګناه کیږي نو د هغې باندې به پرده اچوو پرده به ورباندې اچوو هغه به مشهورونه او کله چې په هغې باندې انکار کوو نو په هغې باندې به انکار سرن کوو سرن هغې ته به ورځو په پټه باندې به دا خبره ورسره کوو چې ته ګوره دا کار کوې دا د اسلام خلاف دی خو هر هغه ګناه او هر هغه معصیت او منکر چې یو کس جهرن جهارن نهارن کوي د چا نه پټی نه یا خلک هغې ته رابلي نو په دغه صورت کې دې ته مجاهر بالفسق ویل کیږي مجاهر بالخطا ورته ویل کیږي نو مجاهر بالفسق او خطا دا حق په موږ باندې نه لري چې موږ د هغه پرده وکوو ځکه هغه نه خپل ځان خپله پرده اوچته کړې ده نو زه به څه د هغې پرده وکوم نو د داسې کس باندې رد کول جهارن نهارن دا جواز لري مثلا په مسلمانانو کې هغه مسلمانان چې یا قصدن یا اجتهادن په اجتهاد کې غلط شوي دي او بعضې منکرات کوي دیموکراسۍ کې شرکت کوي یا غټ غټ اصولي مسایلو کې غلطي کوي او هغه دا کار پټ نه کوي خلک ورته رابلي نو موږ ته جایزه ده چې د هغې نوم واخلو مثال ورکړو لکه فلان نو هلته بیا څوک دا نه وایي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا نه دی چې د چا نوم واخلي نو د چا نوم د هغه چا نوم به نه اخلو څوک چې یو ګناه یو خطا په پټه سره کوي څوک چې مجاهر وي په هغې باندې نو د هغې دپاره ستر او پرده نشته نو د هغې نوم به اخلو ځکه به یې اخلو چې د هغې هغه ګناه ښکاره ده او هغه د خلکو دپاره فتنه ده نو پرده به ورباندې نه اچو تر څو پورې خلکو ته لاره روښانه شي دلته یو بله تنبیه شته هغه دا ده که یو کس یو ګناه یو معصیت په پټه باندې کوي یعنې په هغې باندې باید ستر پرده باید پرې واچول شي او د پردې اچولو دا معنی نه ده چې انکار به ورباندې نه کوو په هېڅ صورت به انکار نه ورباندې کوو نه پرده به ورباندې اچوو په پرده کې دننه به باید احتساب ورسره کوو یو سړی یو ثابته شي چې یو سړی په کور کې دا ګناه کوي په تجسس سره نه به بل څه باندې ثابته شوه په قرائنو ثابته شوه ده په اعتراف باندې ثابته شوه چې یو کس په کور کې دننه ډش لري په کور کې دننه یا یو بل د ګناه کار لري نو پرده به ورباندې اچو پرده به ته نه اوچتو خو انکار د منکر به هم ورسره کوو وروڼه دا دوهم رکن د احتساب و محتسب علیه